Maki Kamila są wszędzie. Daj spokój. On to zaraz posprząta. A ty weź Valerin. Nie denerwuj się lotem, mamo. Weź Valerin Max, a podróż szybko minie. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 kwietnia, minęła 16. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Prekampania nabiera tempa. Prezes PiS w Świętokrzyskiem przypominał, że to rząd Zjednoczonej Prawicy obniżył podatki. Z kolei na Warmii i Mazurach premier zapowiedział dalsze wsparcie inwestycji lokalnych. Strzelanina w Stanach Zjednoczonych, nie żyje 5 osób. Trwa obława za sprawcą. Klin podatkowy w Polsce jest dziś najniższy w Europie, a Polacy płacą niższe podatki, mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Piekoszowa w województwie świętokrzyskim. Lider Zjednoczonej Prawicy podkreślał, że mimo iż rząd obniżył podatki, to nie rezygnuje ze zwiększania wydatków na strategiczne cele. Naprawdę staramy się bardzo, żeby ludziom ulżyć, ale jednocześnie możemy to wszystko zrobić. Mogliśmy przy tym stworzyć tarczę w czasie COVID-u. Wielkie tarcze chroniące przed bezrobociem, chroniące przed upadkiem. Mogliśmy, bo takie są czasy, ogromnie podnieść wydatki na zbrojenia, bo dzisiaj innego wyjścia nie ma. Polska bezbronna, to prędzej czy później będziemy mieli w Polskę buczę. O tym, że inwestycje lokalne to rozwój Polski, mówił z kolei premier na Warmii i Mazurach. Podczas wizyty w Bartoszycach szef rządu zwraca uwagę, że miasto jest dowodem polityki rewitalizacji mniejszych miast i zapowiedział kontynuację nakładów na inwestycje w mniejszych gminach. Tutaj są perły architektury w Bartoszycach, w Lisbarku Warmińskim, ale prawdziwą perłą są przecież ludzie, mieszkańcy. Chcemy, aby oni tutaj byli, aby widzieli przed sobą perspektywy. Bartoszyce są miastem symbolem, miastem, w którym jeszcze w roku 2014-2015 bezrobocie sięgało 25%. Spotkanie polityków PiSu z Polakami odbywają się w ramach akcji Polska jest jedna inwestycja lokalna. W jej ramach parlamentarzyści zamierzają odwiedzić każde ze 100 okręgów partyjnych. I przenosimy się za granicę. 5 osób zginęło w nocy z piątku na sobotę w strzelaninie w teksańskim Cleveland. Najmłodsza ofiara miała 8 lat. Według policji mężczyzna był uzbrojony w karabin typu AR-15. Pozostaje wciąż na wolności. Kiedy policja przybyła na miejsce, w domu znajdowało się co najmniej 10 osób. Ofiary były w wieku od 8 do 40 lat. Zdaniem władz podejrzanym o zabójstwo jest Meksykanin, który znajduje się pod wpływem narkotyków. Policja nie ujawniła tożsamości ani ewentualnego pokrewieństwa ofiar z podejrzanym. Potwierdziła, że strzelanina miała miejsce w jednym z domów, a wszystkie ofiary pochodziły z Hondurasu. Na początek drugiego dnia wizyty apostolskiej w Budapeszcie papież Franciszek złożył prywatną wizytę w domu dziecka dla niewidomych i niedowidzących dzieci. Relacja Piotra Piętki. To było krótkie, ale niezwykle wzruszające spotkanie. Dzieci, które na co dzień przebywają w tym ośrodku, przygotowały dla papieża występ złożony z węgierskich i włoskich pieśni. Potem wychowankowie placówki wręczyli też papieżowi prezenty. To przedmioty, które dzieci zrobiły specjalnie dla niego na warsztatach terapii zajęciowej. Niektóre z nich były pomalowane w kolory flagi ojczyzny papieża Argentyny. Papież był wyraźnie wzruszony pracą niewidomych dzieci. To tak jak święty, który gdy mu czegoś brakuje, modli się, by mógł coś sam dodać od siebie, powiedział papież Franciszek. Dom dziecka dla niewidomych i widzących nosi imię błogosławionego Laszlo Botiani Stratmana, nazywanego lekarzem biednych. Powstał na początku lat 90. XX wieku z inicjatywy elżbietanki siostry Anny Fechir. Drugi dzień papieskiej pielgrzymki na Węgry jest niezwykle bogaty. Tuż po spotkaniu z dziećmi Franciszek pojechał na drugą stronę Dunaju, gdzie spotka się z ubogimi i uchodźcami. Nieco później odwiedzi jeden z grekokatolickich kościołów w stolicy Węgier i spotka się z tą społecznością. Po południu najważniejsze sobotnie wydarzenie, spotkanie z młodzieżą w największej hali widowiskowej Budapesztu. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Pogoda w długi weekend w kratkę. Będą dni chłodniejsze, z opadami deszczu, ale także te cieplejsze, z temperaturą nawet do 20 stopni. Jutro będzie znacznie więcej słońca niż dziś. Jedynie na krańcach południowo-wschodnich mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura ma być podobna. Jak prognozuje synoptyk Emilia Szewczak, najładniejszym dniem majówki będzie poniedziałek 1 maja.

you can cuddle with me all night. Give me one, let me long, be my sunlight. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight. Yeah, that fro black boy with the gold teeth. Your dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B. Let me find out and see you coming over to me, yeah. These days go way too lonely. I'm missing out, I know. Give and love away, but I want someone to love me. I need someone to need me. Cause it don't feel right when it's late at night and it's just me and my dreams. So I want someone to love. That's what I fucking want. Look, you know it's hard to define in these times, but I got nothing but love on my mind. I need a baby while I'm in my prime. Need an adversary to my down and weary. Like, tell me that's life when I'm stressing at night. Be like, you'll be okay and everything's alright. Let me in nothing cause I'm not wanting anything. But you're loving your body and a little bit of your brain. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too long. And I'm not forgiving, love away, but I want. I want someone to love me. I need someone who needs me. Login aktywni, 14 minut po godzinie 16. Proszę Państwa, mówi się często rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. No ale można też w Beskidy, nie rzucając wcale wszystkiego, dokonując jedynie umiejętnych wyborów. Dariusz Urbanowicz rozmawia z naszym dzisiejszym gościem, aktorką Anitą Jancią, o tęsknocie za górami, górami, które są jej sposobem na życie. Twoja codzienność to teraz Bielsko-Biała, Beskidy, góry, no ale też ten wspominany Teatr Polski. Tak, no przede wszystkim to jest teatr, który bardzo lubię i który jest dla mnie domem, drugim domem, ale też nie narzekam na mieszkanie w Bielsku, bo to jest styrower. Ja tam byłem, ciężko narzekać, tam jest fajnie. Tam jest fajnie, także latem to jest już, teraz się zaczął sezon rowerowy, są otwarte wszystkie ścieżki enduro, zimą to są skitury, to są narty, morsowanie. Wszędzie jest blisko. Właściwie z każdego miejsca do w inne miejsce można przejechać 15 minut, co jest dużym plusem. W związku z tym też mam więcej czasu i mogę sobie pozwolić na to, że odprowadzam syna do szkoły i w zależności od tego, jaka jest pogoda i czy mnie nogi poniosą, idę szlakiem na Kozią Górkę. Żyję, po prostu żyję. Smakuję to życie w Bielsku, a przez to też przyjeżdżając do Warszawy na takie krótkie pobyty, mogę smakować życie w Warszawie i zupełnie inaczej się nim cieszyć. Dlaczego wróciłaś w góry? Bo ty jesteś stamtąd. To są twoje rewiry, twoje tak. miejsce, twoja ojczyzna mała, a tak naprawdę... No, wróciłam dlatego, że to jest mój dom, tęskniłam strasznie. Studia aktorskie w Łodzi, Toruń. Wiesz co, ja zawsze tęskniłam za górami. Potwornie tęskniłam za górami. Miałam widok ze swojego bloksu z 10 piętra na góry, także widziałam i Babią Górę, i Pilsko. Przy dobrej pogodzie widziałam Tatry. Ubóstwiam Halny i bardzo mi tego Halnego brakowało. Jestem nieszczęśliwa, jak dłużej nie widziałam gór. Nie? To 2 tygodnie to zaczynało mnie już skręcać, że ja muszę zobaczyć te góry, że ja muszę po prostu celebrować, chodzić w nie, odpoczywać, myśleć, żyć. No, to jest po prostu sposób na życie. Nie? Ja też jestem góralką i jestem góralką. Podobno moi przodkowie przywędrowali w Beskidy łukiem karpackim z góralami wołoskimi. teraz w Bielsku jest wspaniały historyk sztuki Jacek Proszyk, który właśnie twierdzi, że mało tego, że ci górale wołoscy przywędrowali jeszcze z terenu Iranu, ponieważ jak był w Izraelu, to zobaczył taki charakterystyczny znak wycięty i mówi, o, to taki znak, co moi górale taki robią. No, to teraz masz odpowiedź. To właśnie ten znak ma 3000 lat, jest z Iranu i twoi górale przez wieki wędrując przenieśli go w Beskidy. No, no to piękna pętla. Piękna, to... także jestem Iranką. Zaraz sobie wyjaśnimy, co fajnego można robić w tych Beskidach. Dobrze. Program Trzeci Polskiego Radia. There's no reason to believe she'd always be. Audycja Login Aktywni, 24 minuty po godzinie 16. Było o aktorstwie, było o górach, nawet o Warszawie, a sport. Nasz dzisiejszy gość, Anita Jancia, twierdzi, że jest uzależniona od sportu, który miała wpajany od zawsze. Jeśli chodzi o dyscypliny, to można powiedzieć, że Anita jest prawdziwym sportowcem renesansu. Anita Jancia, typ niepokorny troszeczkę. Porozmawiamy trochę o tym sporcie. Skąd u ciebie ten sport? Bo góry to wiadomo. No i narty, co tam jeszcze było u ciebie? Jaka była kolej rzeczy? Wiesz co, no jak mieszkasz w Bielsku, to chyba to jest naturalne, nie? Że masz góry pod nosem. Nie, no ale też jest BKS, Bielsko-Biała, pod Beskidzie, jest siatkówka. Tak, no nie, jest dużo, jest mnóstwo. Dla mnie narty były zawsze jakby bliskie. No, też oczywiście lekka atletyka biegałam i do tej pory wisi rekord szkoły mojego liceum imienia Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej, piękne liceum, który zrobiłam w 92 roku na 400 metrów, tylko i wyłącznie dlatego, że właśnie ktoś powiedział: Jancia, bo jej trzeba, brakuje jednej zawodniczki. Ja mówię: dobra, idę, bo jest klasówka z chemii. A mieliśmy stadion zaraz koło szkoły, dostałam jakieś kolce, no i dziewczyny mówią: to gdzie tu się to pchasz? Gdzie ty się to pchasz? Przecież tak i tak. Zawodniczki, koleżanki, tak, zawodniczki. Tak, gdzie ty nic nie zrobisz? Mnie to tak zdenerwowało, że dam taką petartę, że od 92 roku nikt nie pobił mojego rekordu na 400. To było jakoś 64,4. Nikt nie pobił tego rekordu na 400 metrów. Potem byłam na jakichś wojewódzkich zawodach. Ale cudowne było, że właśnie trener Skipek, gdzie w podstawówce też dość dobrze biegałam, chodziłam do niego na lekką atletykę, przyszedł potem na Wandę i przyszedł po spektaklu i mówi: Janciu, dobrze jednak, że nie biegałaś. Więc to było jakimś ukoronowaniem tej historii mojej z lekkoatletyką. Narty od dziecka, był u nas Polsport. Moja ciocia tam pracowała i w związku z tym jeździłam na ferie. Czyli wytwórnia sprzętu. Tak. Miałam swoje w Polsporty. Jeździłam na zimowiska z Polsportu, gdzie właśnie Stanisławski mnie uczył jeździć. Te narty. Rower. Tak, miałam w liceum pierwszego górala bez amortyzatorów i też jeździłam bardzo dużo wtedy po szlakach. Nie było wtedy tras, więc ten rower był ze mną obecny zawsze. Rolki, grałam z chłopakami w hokeja na rolkach. Myślałam o AWF-ie, no ale w ostatnim momencie mówię: nie, jednak fajniej być artystką. Można siedzieć w parku, pić wino i palić bajki. Zrobiłaś w tym roku uprawnienia przewodnika skiturowego, tak. Bo te skitury to jest w ogóle coś, co jest taką pierwotną formą narciarstwa. Ja uwielbiam, bo to polega na tym, że no właśnie, na czym to polega? No wiesz ciebie? Co, bo bardzo dużo osób po prostu zakłada te swoje leciutkie skiturowe nartki i biegną wzdłuż trasy, tak? I biegną i zjeżdżają. No to absolutnie to nie jest dla mnie skituring. Lubię jednak chodzić lasem, gdzie mogę być sama ze sobą, gdzie można trochę pomyśleć, obejrzeć piękne widoki, pokontemplować tą przyrodę i zjechać na przykład poza trasą. W Beskidach jest dużo takich miejsc, nie? Tam się fajnie w lasach jeździ. Tak, o Jezu, cudownie. Tam jest Mała Japonia, Caritas, no dużo jest takich tras na nielegalu, gdzie można super jeździć między drzewami, ale wydaje mi się, że właśnie to jest to, że skitury dają ci tą możliwość, że nie musisz iść trasą, nie musisz biec, tylko możesz iść sobie spokojnie lasem, gdzie masz możliwość pobycia z samym sobą, z przyrodą i to jakby najbardziej lubię w skiturach i mam tego przewodnika, więc jakby ktoś chciał, to od przyszłego roku zapraszam. Dziękujemy. Zapraszała aktorka Anita Jancia, z którą rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Są moc i szczęście.

Audycja Login Aktywni, za 24 minuty, godzina 17. Nasz kolejny gość, Maciej Rutkowski, to aktualny mistrz świata w windsurfingowej formule PWA. Mówimy o windsurfingu zawodowym, gdzie ciągle trwa sprzętowy wyścig zbrojeń. Maciek to postać przeciekawa, nie tylko ze względów sportowych. Krzysztof Łoniewski rozmowę z nim zaczął od pytania, kiedy rozpoczyna walkę o obronę tytułu? Zaczynamy 10 maja nad pięknym jeziorem Garda. PWA, czyli Puchar Świata Zawodowego Windsurfingu, wraca tam po chyba 30 latach. Miejsce jest mi znane, bo jeżdżę tam trenować praktycznie każdej wiosny. Nie mogę się doczekać ścigania, mam nadzieję, bez presji wyniku, bo już jakby osiągnąłem więcej niż kiedykolwiek bym sobie mógł wymarzyć, także będzie to na pewno ciekawe doświadczenie i mam nadzieję, że dobra zabawa. Wytłumacz proszę słuchaczom, na czym polega ta formuła PWA, w której ty startujesz. PWA tak naprawdę to jest tak jak ATP czy WTA. To jest po prostu organizacja, która ma swój tour, tour przystanków Pucharu Świata. Jedyna różnica między właśnie na przykład tenisem a windsurfingiem jest taka, że na koniec tego turu koronujemy mistrza świata, na koniec każdego sezonu, tak? To ten ranking się nie roluje, nie jesteś, wiesz, numerem jeden, nie możesz być przez 100 tygodni, tak? Przez 2 lata non-stop, tylko na koniec sezonu jest koronowany mistrz świata. Rywalizacja polega na wyścigach, są to bardzo krótkie wyścigi. Tutaj już jest wyznaczony tor, tak jak w motorsporcie, tak? Czy w innych sportach wyścigowych, więc ścigamy się prawie, że na kontakcie, bardzo blisko siebie, jest tylko 5 prostych, 4 nawroty, no i dzieje się, nie ma zasad. Szybka deska, tak samo duża jak w foilu, większa, mniejsza, też latacie, czy raczej płyniecie? Do pewnego wiatru latamy, formuła jest otwarta, tak? To jest kolejna różnica między klasą olimpijską a windsurfingiem zawodowym, że tutaj jest otwarty sprzęt, jest wojna sprzętowa, jest dużo rozwoju, dużo nowej technologii, dzięki temu wszystko to jest coraz szybsze. Zawsze dzięki temu ten windsurfing zawodowy był sporo szybszy niż windsurfing olimpijski i tak jest również teraz. Duża różnica też jest taka, że ścigamy się systemem pucharowym. Jest 64 gości, 32 dziewczyny, 8 osób w hicie, 4 przechodzą dalej i tak aż do 8-osobowego finału. Jedną taką drabinkę nazywamy eliminacją. Pierwsza osoba dostaje 1 punkt, druga dostaje 2, trzecia dostaje 3 i tak dalej. Na koniec zawodów osoba z najmniejszą ilością punktów wygrywa. Prosta i ciekawa formuła, muszę przyznać. Maciek, ty jesteś ciekawym człowiekiem, nie tylko ze względu na to, jaki sport uprawiasz. Wyczytałem, że mówisz w 5 językach, przeklinasz w 9. Ale mam tu puścić jakąś wiązankę? Czy? Nie, nie, nie. To powiedz mi, w jakich językach mówisz, o jakich przeklinasz. Mówię po polsku, angielsku biegle, po niemiecku się dogadam, po hiszpańsku może trochę lepiej niż po niemiecku i po włosku też. Zakładamy, że w tych językach też potrafisz przeklinać, więc te 4 jeszcze pozostałe. Na pewno chorwacki, na pewno rosyjski, na pewno francuski. W świecie sportu, jeżeli tylko z kimś rywalizujesz, to zazwyczaj przekleństwa osoby z tej kraju wyłapiesz bez najmniejszego problemu. Zdarzyło ci się to komentować mecz Polskiej Ligi Koszykówki, to prawda? Tak, dla lokalnej stacji w Słupsku. Jestem ze Słupska, wiadomo, to jest sport absolutnie numer jeden. Jak tylko pojawiła się taka możliwość, to w ciemno powiedziałem, że tak. Całe szczęście to było dla lokalnej stacji, bo wasza robota wcale nie jest taka łatwa. Nie? Naprawdę? Myślałem, że łatwa. Do rozmowy wrócimy za chwilę.

Trójka, audycja Login Aktywni. 13,5 minuty dzieli nas od godziny 17. Wracamy teraz do rozmowy z windsurfingowym mistrzem świata Maciejem Rutkowskim, kolejnym naszym gościem, który okazuje się być kolejnym człowiekiem renesansu. Nie dość, że sportowiec, to jeszcze poliglota, komentator i jak się za chwilę okaże, nie tylko. Rozmawia z nim Krzysztof Łoniewski. Jesteśmy w radiu, a ty podobno jesteś gospodarzem podcastów. Zacząłem w pandemii, tak naprawdę namawiałem największy windsurfingowy kanał na YouTubie, że słuchajcie, musicie mieć podcast. Idzie era podcastów, to było tam w 2019-2020 roku. Jest tyle ciekawych ludzi, tyle ciekawych, a oni do mnie, no to zrób. Ale ja mówię, ale przecież ja nie jestem nawet native speakerem po angielsku i tak dalej. Stary, nie ma problemu, masz taką wiedzę i tak dalej, i tak dalej. Trochę mi zajęło, żeby się przekonać. Zacząłem robić, na początku kosmicznie się stresowałem, a później pomyślałem sobie, mam dostęp do wszystkich największych gwiazd tego sportu. Mogę się ich zapytać o to, co zawsze się chciałem zapytać jako dziecko, jako, wiesz, dorastający, pochłonięty tym sportem koleś. No, super doświadczenie. I podcasty są na tyle fajne, że robię je, wiesz, mam mikrofon, mam kartę dźwiękową, podpinam to do laptopa i robię to z każdego miejsca na świecie. Także udało się kontynuować poza pandemią i już, nie wiem, no, nagraliśmy ze 100 odcinków. Jest to fajne doświadczenie. Polskich gości miałeś, bo rozumiem, że to są podcasty w języku angielskim. Tak, to jest The Windsurfing Podcast, to się nazywa, czyli po prostu głównie są ludzie z szerokiego świata windsurfingowego. Ostatni odcinek, który nagrałem, który wyjdzie niebawem, jest z Michałem Polanowskim, który był młodzieżowym mistrzem świata w windsurfingu, a teraz jest multimilionerem i chcieliśmy troszeczkę tą drogę, tą zmianę i te równoległości między biznesem a sportem pokazać i myślę, że wyszło całkiem fajnie, także robimy przeróżne rzeczy. Maciek, rapujesz też? To za dużo powiedziane. Też nagrałem parę kawałków, byłem w paru kawałkach mniej, bardziej znanych. Po prostu znam sporo osób z tego środowiska. Jest to ciekawa odskocznia, artystyczne środowisko, zupełnie inne niż to środowisko takie stricte sportowe. Tak się stało, że wylądowałem tam na paru kawałkach. To jeszcze cię zapytam na koniec. Mówiliśmy o rapie, mówiliśmy o podcastach, a ja jeszcze gdzieś tam wyczytałem, że ty wyprodukowałeś jakiś teledysk, jakieś gwiazdy pop. To jest totalnie ciekawa historia, bo gwiazda pop nie była jeszcze wtedy gwiazdą pop. Chodzi o Sarsę, która była w małym słupskim jakiejś kapeli. Ja wtedy dorabiałem, będąc w liceum, montując przeróżne filmy windsurfingowe. Już to się tak trochę rozniosło i no może byś coś tam nagrał dla tego zespołu. Nagrałem, nie był to żadne MTV, to nie było, a Marta się rozwinęła, poszła do jakiegoś tam talent show, nie wiem jak jej poszło, no ale jest w tej chwili, można powiedzieć, gwiazdą pop. Haha, nie mówiłem, że człowiek renesansu? No, widać, proszę Państwa, ci aktywni tak już mają. Maciej Rutkowski, aktualny mistrz świata w windsurfingowej formule PWA, rozmawiał z nim Krzysztof Łoniewski. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu audycji Login Aktywni. Maciej Załęcki audycję zrealizował, przed mikrofonem Witold Lazar. Dziękujemy, miłego weekendu.